ไปพึ่งพากันตั้งใจสำรวมใจของตนให้แน่วแน่เวลานี้เรามาประชุมพร้อมเพียงกันก็เพื่อที่จะมาฝึกฝนกายฝึกฝนใจให้สงบกายก็นั่งตรงไม่ก้มเกินไปแล้วก็ไม่เงยเกินไปทางจิตใจก็มีสติควบคุมไม่ให้พุ่งซ่านไปทางอื่นให้มีความรู้สึกอยู่ในปัจจุบันตนนั่งอยู่อย่างไรก็รู้รอบตัวอยู่อย่างนั้นไม่ส่งใจไปทางอื่น กำหนดรู้อยู่ที่รู้ความรู้อันนั้นแหละท่านหมายเอาจิตหรือว่าใจความคิดมันก็ออกมาจากความรู้นั่นแหละนี่ความรู้อันนี้มันยังไม่ฉลาดเนื่องจากว่าการกระทำคุณงามความดีหรือการฝึกตนมาในสงสารนี่มันยังน้อยไปเพราะฉะนั้นจิตดวงนี้มันจึงไม่ฉลาด ไม่สามารถที่จะถอนตนออกจากกิเลสตัณหาได้ดังนั้นการที่เราได้เกิดมาในชาตินี้นับว่าเป็นลาภอันประเสริฐที่เราได้มาพบพระพุทธศาสนาคือได้มาพบพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้านั้นพระองค์รู้แจ้งแทงตลอดทั้งทางแห่งความเสื่อมและทางแห่งความเจริญตลอดถึงทางพ้นทุกข์โดยเด็ดขาดที่ท่านกล่าวว่าพระนิพพานพระองค์เจ้าได้ทรงแสดงธรรมที่พระองค์ทรงรู้แจ้งแล้วนั้นให้พุทธบริษัททั้งหลายฟังได้จดจำเอาไปน้อมนำไปประพฤติปฏิบัติตามผู้มีบุญวาสนาบารมีแก่กล้าก็ได้หลุดพ้นจากกิเลสตัณหาไปโดยสิ้นเชิงก็มีโดยเอกเทศก็มีโดยเอกเทศเช่นเป็นพระโสดาบันพระจักกิทาคามีพระอนาคามีนี่ท่านเรียกว่าหลุดพ้นจากกิเลสโดยเอกเทศคือยังไม่สมบูรณ์ส่วน โดยสมบูรณ์ได้แก่พระอรหันต์พระอรหันต์นั่นท่านละสังโยชน์สิบประการหมดสิ้นไปด้วยอำนาจแห่งปัญญาอันยอดเยี่ยมนี่แหละพระพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนพุทธบริษัททั้งหลายให้ได้ความรู้ความฉลาดขึ้นมาก็จึงเอาตัวรอดจากทุกข์ได้ในขั้นต้นนี้ก็ทรงสอนให้สำเนียกในเรื่องศีลให้พิจารณาความประพฤติของตนว่าตนนั้นสำรวมกายสำรวมวาจาอยู่หรือไม่ สำรวมกายวาจาไม่ให้เบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่น เมื่อหากว่ารู้ว่าตนมันยังมีนิสัยไม่ดีบางสิ่งบางอย่างชอบเบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นอยู่บ้างเช่นนี้ก็ให้สำรวมระวังไม่ล่วงเกินพุทธบัญญัติที่ทรงบัญญัติไว้ที่ท่านเรียกว่าศีลห้าศีลห้านี้นับว่าเป็นข้อปฏิบัติสำหรับป้องกันบาปธรรมไม่ให้บังเกิดขึ้นในกายวาจาใจของคนเราโดยตรงเลยทีเดียวถ้าใครสำรวมในศีลห้านี้ได้ผู้นั้นก็ชื่อว่าเป็นการสำรวมในบาปไม่ได้สร้างบาปให้เกิดขึ้นในใจของตน ธรรมดาว่าผู้ที่มีบาปอยู่ในใจแล้วจะมาภาวนาสมาธิทำใจให้สงบระงับเป็นหนึ่งลงไปนี่มันยากที่มันจะทำได้เพราะว่าบาปนั้นมันรบกวนจิตนี่อยู่เสมอพอน้อมจิตลงสู่ความสงบไอ้บาปนั้นมันก็มาขัดขวางไว้ทำให้จิตฟุ้งซ่านไปหรือบางอย่างบาปบางอย่างมันก็ทำให้เกิดความง่วงเหงาหาวนอนเกิดความเกียจคร้านขึ้นมาในการทำความเพียรมีแต่อยากนอนท่าเดียวบางทีมันก็ให้คิดถึงอารมณ์ที่เป็นอดีตล่วงมาแล้วเห็นอิทธารมอารมณ์ที่น่ายินดีบ้างอนิทธารมอารมณ์ที่น่ายินร้ายบ้างเมื่อมันนึกคิดถึงอารมณ์ต่างๆเหล่านี้มาแล้วจิตใจก็ไม่ตั้งอยู่กับปัจจุบันได้มีตั้งแต่คิดปรุงแต่งส่งออกไปตามสัญญาอารมณ์นั่นๆนั่นแหละเมื่อมันมีบาปอยู่ในใจแล้วยากที่ใจมันจะสงบลงได้เมื่อผู้ใดมาสำรวมในศีลไม่ทำบาปเช่นนี้แล้วก็ผู้นั้นก็เป็นผู้มีใจผ่องแผ้วเบิกบานเพราะไม่มีบาปมาทำใจให้เศร้าหมองขุ่นมัวธรรมดาคนที่มีใจเบิกบานผ่องใสนี่ก็ไม่ค่อยมีความทุกข์ร้อนเป็นคนใจเย็นมีเรื่องไม่ดีอะไรกระทบกระทั่งมาก็ไม่ค่อยฉุนเฉียวง่ายไม่ค่อยโกรธง่ายใจอย่างนี้แหละจึงเป็นใจที่เหมาะแก่การทำให้สงบระงับเป็นสมาธิลงไปดังนั้นให้สำรวจกรวดกาดูถ้ารู้ว่าตนนั้นสำรวมกายวาจาด้วยดีมาไม่ได้ล่วงพุทธบัญญัติ5ข้อนั้นเช่นนี้ก็การทำสมาธิภาวนาก็ง่ายแบบนี้ก็สะดวกขึ้นใจก็รวมลงง่าย ถ้าผู้ที่ชอบคิดมากอย่างนี้นะก็ไม่ต้องบริกรรมอะไรอ่ะตั้งสติเพ่งลมหายใจเข้าหายใจออกเท่านั้นแหละเป็นอารมณ์เพื่อหยุดยั้งความคิดที่มันเคยคิดฟุ้งไปในอารมณ์ต่างๆนั้นให้สงบลงถ้าผู้ที่นั่งภาวนาไปแล้วชอบแต่ง่วงเหงาหาวนอนเช่นนี้ ท่านก็สอนให้บริกรรมพุทโธให้นึกพุทโธนั่นแหละเป็นเครื่องปลุกใจให้ตื่นปลุกกายนี้ให้ตื่นให้เบิกบานขึ้นพุทโธแปลว่าผู้ตื่นแล้วหรือผู้บานแล้วเต็มที่ก็หมายเอาพระคุณนามของพระพุทธเจ้านั่นเองแหละพระพุทธเจ้านั้นพระองค์ได้บำเพ็ญพุทธกิจมาได้สำเร็จดังความมุ่งมาดปรารถนาคือว่าพระองค์ได้สร้างบารมีมากอบปรารถนาให้ได้ตรัสรู้เป็นพุทธเจ้าพระองค์ก็ได้ตรัสรู้สมพระประสงค์อันนี้เป็นพระประสงค์ขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองได้ทรงแสดงธรรมที่พระองค์ตรัสรู้แจ้งแล้วนั้นให้ผู้อื่นฟังและผู้ฟังได้บรรลุมรรคผลธรรมวิเศษตามพระองค์นี่เป็นความสำเร็จตามที่พระประสงค์ขั้นที่สองเมื่อพระองค์เจ้าแสดงธรรมมีผู้รู้ธรรมเห็นธรรมตามก็เป็นอันว่าได้ประโยชน์อย่างเต็มที่เพราะจุดมุ่งหมายการแสดงธรรมของพระพุทธเจ้าเกิดก็เพื่อมุ่งหวังให้ผู้ฟังได้รู้ยิ่งเห็นจริงในธรรมที่ควรรู้ควรเห็นได้แก่อริยสัจธรรมทั้งสี่นั่นแหละเป็นจุดมุ่งหมายของพระพุทธเจ้าผู้แสดงธรรม ดังนั้นก็จึงได้เกิดเป็นพระคุณนามขึ้นว่าพุทโธหรือว่าสัมมาสัมพุทโธแปลว่าพระผู้ตรัสรู้ชอบด้วยพระองค์เองไม่มีใครเป็นครูเป็นอาจารย์แนะนำสั่งสอน การที่ผู้ที่จะมาบริกรรมพุทโธเป็นอารมณ์ก็ต้องรู้ความหมายของคำว่าพุทโธดังชี้แจงให้ฟังมานี้แล้วก็จะมีความเลื่อมใสยิ่งในองค์พุทโธคุณเมื่อมีความเลื่อมใสเชื่อมั่นเช่นนั้นแล้วการนึกพุทโธก็ย่อมนึกได้ติดต่อกันไปเรื่อยๆจิตใจก็ไม่เฉไปทางอื่นแล้วเมื่อใจมันตั้งมั่นเบิกบานขึ้นมาร่างกายก็กระปี้กระเปาไม่อ่อนแอความง่วงเหงาต่างๆก็ระงับไปเช่นนี้แล้วใจมันก็จะรวมลงเป็นหนึ่งได้เมื่อใจรวมลงนั่นมันมีลักษณะผิดปกติไปหน่อยหนึ่งคือว่าใจนั้นแต่เมื่อมันยังไม่รวมไม่สงบมันก็อึดอัดขัดข้องมีความรู้สึกไม่ค่อยปกติส่วนร่างกายก็เหมือนกันก็มีอาการหวั่นไหวไปมาต่างๆนานาเจ็บโน่นปวดนี่คันตรงโน่นคันตรงนี่อะไรอยู่เงี้ยอันเมื่อใจมันรวมลงแล้วอาการต่างๆเหล่านั้นมันก็หายไปหมดรู้สึกตัวก็เบาขึ้นกลัวเดิมหน่อยหนึ่งอย่างนี้แหละลักษณะของใจที่มันรวมลงเป็นหนึ่งแล้วการบริกรรมพุทโธมันก็หยุดลงก็เหลือแต่สติกับความรู้ตั้งอยู่ในปัจจุบันอย่างนี้แหละจึงเรียกว่าใจเป็นสมาธิ บางคนพอน้อมใจลงสู่ความสงบก็เกิดนิมิตขึ้นก็มีเห็นโน่นเห็นนี่ไปได้ยินเสียงบ้างเห็นรูปของคนบ้างของสัตว์บ้างหรือว่าเห็นแสงบางสิ่งบางอย่างบ้างหมู่นี้ท่านเรียกว่าอุกขะนิมิตแปลว่านิมิตติดตาแต่บางคนก็ไม่เกิดเอาลมหายใจเข้าออกเป็นอารมณ์เป็นนิมิตเมื่อสติมันกำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกอยู่ติดต่อกันไปไม่เผลอตัวแล้วนั่นมันก็ให้สำเร็จประโยชน์คือทำใจให้รวมลงเป็นสมาธิได้สำหรับผู้ภาวนาซึ่งมันเกิดนิมิตขึ้นอย่างนั้นก็ให้ทำความรู้เท่าไม่ควรที่จะสำคัญว่าตนเห็นธรรมอันวิเศษอันนั้นมันจะทำให้เกิดความเข้าใจผิดไปเพราะนิมิตต่างๆเหล่านั้นไม่ใช่ธรรมวิเศษมันเป็นอารมณ์ในใจที่มันค้างๆอยู่และเมื่อเราน้อมใจลงสู่ความสงบอำนาจแห่งสมาธินั่นแหละมันไปขับไล่อารมณ์ออกจากจิตนั่นอารมณ์เหล่านั้นมันก็เลยแปรสภาพเป็นนิมิตให้จิตรู้เห็นไปเพียงเท่านั้นแหละถ้าเป็นอารมณ์ที่เป็นบุญเป็นกุศลนิมิตต่างๆที่ปรากฏออกมานั้นมันก็เป็นแต่นิมิตที่ดีๆเห็นเข้าแล้วก็ชื่นใจถ้าจิตใจยึดอกุศลเป็นอารมณ์เวลาใจมันสงบลงนิมิตอันนั้นมันปรากฏออกไปมันก็เป็นนิมิตที่ไม่ดีเป็นเห็นคนก็เป็นคนดุร้ายเห็นสัตว์ก็สัตว์ดุร้ายเห็นสถานที่ก็เป็นสถานที่ไม่น่าลื่นเลิงบันเทิงใจนิมิตอย่างนี้ท่านเรียกว่าอากุศลกรรมนิมิตนิมิตดีนั่นท่านเรียกว่ากุศลกรรมนิมิตนิมิตเหล่านี้เมื่อมันเกิดขึ้นแล้วใจของเราไม่ไปจดจ่อกับมันพิจารณาเห็นว่ามันเป็นสัญญาอารมณ์ต่างหากไม่ใช่เป็นธรรมของจริงเป็นของไม่จริงมีเกิดขึ้นแล้วมันก็มีดับไปเมื่อรู้อย่างนี้แล้วก็ไม่ใส่ใจกับนิมิตนั้นมาทวนกระแสจิตเข้ามาในปัจจุบันมาสำรวมจิตให้ตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันเช่นนี้ไม่นานแล้วนิมิตนั่นมันก็ดับไปแต่ถ้าหากว่าใจมันส่งไปตามนิมิตนั้นนิมิตนั้นก็จะไม่ดับมันจะปรากฏเรื่อยไปทำให้จิตนี่หลงไปตามนิมิตนั้นจิตฟุ้งซ่านสงบลงไม่ได้ก็เลยเกิดเป็นวิปลาสขึ้นมาดังนั้นผู้ภาวนาถ้าหากว่ามันเกิดนิมิตขึ้นมาอย่างใดอย่างหนึ่งก็ให้ทวนกระแสจิตเข้ามาในปัจจุบันมากำหนดว่าใครเป็นผู้เห็นนิมิตนั้นก็รู้ได้ว่าจิตนี้แหละเห็นนิมิตนั่นน่ะนิมิตทั้งหลายก็ออกไปจากจิตนี้แหละไม่ใช่มาแต่ข้างนอกนิมิตนั้นก็เป็นของไม่เที่ยงเกิดแล้วก็ดับไป เมื่อสติมันเตือนตนอย่างนี้เตือนจิตอย่างนี้จิตรู้เท่าไม่ใส่ใจกับนิมิตนั้นไม่นานนิมิตนั้นมันก็ระงับไป เมื่อนิมิตนั้นมันระงับไปจิตใจมันก็รวมลงได้อย่างสนิทสนมแบบนี้นะนี่แสดงสำหรับผู้ภาวนาชอบเกิดนิมิตก็ต้องให้ทำความรู้เท่าทำนิมิตให้ได้เมื่อใจมันรวมลงแล้วมันก็มีแต่ความสติกับความรู้สึกอย่างเดียวเท่านั้นแหละปรากฏกับลมหายใจเข้าออกลมหายใจเข้าออกนี่ก็ละเอียดมากลมหายใจไม่หยาบเหมือนอย่างเวลาจิตยังไม่สงบนั้นเมื่อจิตยังไม่สงบนั้นลมหายใจมันก็หยาบ เมื่อจิตสงบลงไปแล้วลมหายใจมันก็ละเอียดแต่มันไม่ใช่หยุดนะลมหายใจไม่ได้หยุดมันละเอียดเข้าไปกว่าเดิมเพราะลมหายใจมันละเอียดนั่นแหละจิตมันจึงละเอียดเข้าไปแบบนี้ความรู้สึกนั่นนะละเอียดเข้าไป สมาธินี้หมายความว่าทำใจให้พักผ่อนไม่ให้มันทำงานเรียกว่าพักจิตก็ว่าได้ถ้าหากว่าไม่ทำใจให้สงบอย่างนี้นี่มีแต่ใช้คิดอ่านการงานอะไรต่ออะไรไม่หยุดไม่ยั้งจิตนี้มันก็อ่อนเพลียลงไปมันไม่เข้มแข็งไม่สามารถที่จะมีปัญญารู้แจ้งในบาปบุญคุณโทษต่างๆได้ดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงสอนให้สำรวมจิตเข้ามาภายในเพ่งจิตนี้ให้สงบลงไปจากนิวรณ์ทั้งห้าพูดแล้วก็ใจสงบจากความรักใจสงบจากความชังความพยาบาทใจสงบจากความง่วงความเหงาความอ่อนแอต่างๆใจสงบจากความคิดฟุ้งซ่านเลื่อนลอยไปต่างๆหมู่นี้ใจสงบจากความสงสัยลังเลในเรื่องบาปบุญคุณโทษตลอดถึงมรรคผลนิพพานเมื่อใจมันสงบลงแล้วมันก็พอที่จะอนุมานได้ว่าทางเข้าสู่นิพพานนี่มันได้แก่ความสงบใจนี้เพราะว่าใจนี่เมื่อสงบลงไปแล้วมันก็ทำให้สบายไม่มีกังวลอะไรและมันอิ่มหมดไม่อยากได้อะไรในขณะที่ใจมันรวมอยู่เป็นหนึ่งอยู่นั่นพระนิพพานก็หมายเอาความที่จิตสิ้นไปจากความอยากความปรารถนาต่างๆนั้นเองเนี่ยทีนี้จิตของคนธรรมดาสามัญนี่มันมีแต่ความอยากได้มันไม่อิ่มในความอยากดังนั้นมันจึงสงบใจยากมันนี้เมื่อเรามาฝึกเข้าไปให้มันหายอยากหายหิวลงไป ใจมันรวมลงเป็นหนึ่งลงได้มันก็พอที่จะเข้าใจได้ว่าอ๋อนี่เป็นทางเข้าสู่นิพพานแท้ก็ไม่สงสัยแล้ววันนี้นะไม่ลังเลว่าเออพระนิพพานนี่เป็นอย่างไรหนออย่างนี้ก็ไม่สงสัยแล้วแต่ว่าเพียงแต่ทำใจให้สงบลงเท่านี้จะเป็นนิพพานเลยอย่างนี้ไม่ใช่นะแต่ว่าเป็นทางหมายความว่าอย่างนั้นเป็นทางเข้าสู่นิพพาน ในขณะนี้เรียกว่ากำลังเดินทางอยู่ผู้บำเพ็ญสมาธิภาวนาอยู่นี่กำลังเดินทางถ้าเหมือนอย่างว่าคนเดินทางไกลอย่างนี้ก็ยังไม่ถึงจุดหมายปลายทางการทำใจเป็นสมาธินี่เรียกว่าเราพักผ่อนในระหว่างทางพอเดินไปมากๆเขามันก็เหนื่อยเดินทางแล้วไปพบศาลาข้างทางก็แวะเข้าพักผ่อนหลับนอนบ้างเมื่อมีกำลังดีแล้วก็เดินทางต่อไปไม่ใช่จะนอนจมอยู่ในที่นั้นเรื่อยไปสมาธิก็เป็นเช่นนั้นแหละเมื่อทำใจให้สงบลงไปพอสมควรแล้วรู้สึกว่าใจนี่มันตั้งมั่นมันเข้มแข็งดีแล้วอย่างนี้ต่อจากนั้นก็เจริญปัญญาก็เรียกว่าหัดคิดหัดวิจารณ์นั่นแหละคำว่าเจริญปัญญาให้เกิดขึ้นนั่นปัญญาในทางธรรมพระพุทธเจ้าทรงสอนให้กำหนดเอาธาตุสี่ขันห้าซึ่งรวมเรียกว่าร่างกายนี่มาเป็นอารมณ์เครื่องวิจารณ์เครื่องพิจารณาทำไมพระองค์เจ้าจึงสอนให้กำหนดเอาขันห้านี่มาพิจารณาเนี่ยก็เพราะว่าจิตมันหลงไหลยึดมั่นอยู่ในขันห้าเนี่ยว่าเป็นของเที่ยงเป็นของสวยของงามว่าเป็นสุขสบายดีว่าเป็นตัวเป็นตนนี่มันสำคัญผิดไปจากความเป็นจริงมานานแล้วหลายชาติหลายภพที่ล่วงแล้วมาเกิดมาชาติใดก็สำคัญว่าธาตุสี่ขันห้านี่นะเป็นตัวของตัวเองอยู่อย่างนั้นดังนั้นแหละมันจึงพ้นทุกข์ไปไม่ได้เมื่อสำคัญว่าเป็นตัวตนแล้วมันก็ยึดถือเมื่อยึดถือแล้วกรรมที่ยึดถือนั่นแหละเมื่อร่างนี้มันแตกดับทำลายลงไปกรรมคือความยึดถือนั่นมันก็นำให้ไปเกิดอาศัยขันธ์ห้าอื่นต่อไปอีกอยู่อย่างนั้นแหละการเกิดขึ้นบ่อยๆมันก็เป็นทุกข์อย่างที่เราเกิดมาในโลกนี้แหละเกิดมาแล้วมันก็มาเป็นทุกข์อยู่อย่างนี้แหละต้องมาเลี้ยงต้องมาปนปือมันขันห้าอันนี้นะมันต้องได้อาศัยปัจจัยสี่จึงประทังอยู่ได้เช่นอาศัยอาหารข้าวน้ำอาศัยผ้านุ่งผ้าห่มอาศัยอาคารสถานที่เป็นที่หลับที่นอนเป็นที่อาศัยกันฝนกันลมกันแดดอาศัยยุกยาสำหรับแก้โรคภัยไข้เจ็บที่เกิดขึ้นในร่างกายร่างกายนี้จึงตั้งอยู่ได้ถ้าหากว่าขาดปัจจัยสี่นี่อย่างใดอย่างหนึ่งแล้วร่างกายนี้ก็ตั้งอยู่ไม่ได้สำหรับยุกยานั่นน่ะมันก็หมายถึงอาหารการบริโภคต่างๆหมู่นี้แหละ ก็เป็นยาสำหรับเยียวยาร่างกายอันนี้ไว้ไปวันๆไปเท่านั้นเองนะแต่เมื่อร่างกายนี้วิบัติแล้วหมอผู้ชำนาญยาสำหรับบำบัดโรคก็ปรุงแต่งยาชนิดพิเศษขึ้นมารักษาเยียวยาไปแต่ถ้าร่างกายนี้เป็นปกติก็อาศัยยาประจำคือข้าวกับน้ำนี่แหละ บำรุงไว้ร่างกายนี้ก็จึงตั้งอยู่ได้แต่ถึงอย่างไรก็ตามถึงจะบำรุงด้วยปัจจัยสี่นี่ให้วิจิตพิสดารหรือประณีตบรรจงเท่าไรร่างกายอันนี้มันก็อยู่ได้ตามกำหนดเวลาของมันเท่านั้นเองเนี่ยพอถึงเวลามันวิบัติแล้วมันก็วิบัติไปแม้บุคคลนั้นจะมีอาหารมาบำรุงหล่อเลี้ยงมันประณีตบรรจงเท่าไรมันก็ไม่ยินยอมที่จะรับอาหารนั้นเหมือนอย่างเวลามันยังปกติอยู่ได้มันอย่างเช่นเจ็บไข้ได้ป่วยลงอย่างนี้นะรับประทานอาหารก็ไม่อร่อยแล้วจืดชืดไปหมดรสชาติของอาหาร นอนก็ไม่ค่อยหลับหมู่นี้เพราะฉะนั้นจึงว่าร่างกายอันนี้นะมันประทังอยู่ได้ก็เพราะอาศัยปัจจัยสี่เนี่ยบำรุงอยู่เท่านั้นเองนะถ้าว่าปล่อยให้มันอยู่โดยลำพังแล้วไม่กี่วันก็เหี่ยวแห้งแตกกลับทำลายไปเท่านั้นเองนะดังนั้นพระพุทธเจ้ายังได้ทรงตรัสว่าชาติความเกิดเป็นทุกข์นั่นแหละเพราะว่าเกิดมาแล้วต้องได้มาบำรุงปรนปื้อมันอันบุคคลจะทำบาปทำกรรมอะไรก็เพราะหวงแหนในขันห้านี่แหละไม่ต้องการอยากให้ขันห้านี่มันวิบัติแปรปรวนแตกดับไปโดยเร็วก่อนจึงขวนขวายหาอาหารมาหล่อเลี้ยงมันขวนขวายหาผ้านุ่งผ้าห่มมาเอาของดีๆมาใช้ราคาแพงๆหาเครื่องประดับประดามาในราคาแพงๆเท่าที่จะหาเงินได้ทีนี้เมื่อไม่ได้ตามประสงค์อย่างนั้นเพราะเงินทองมันไม่มากอันอย่างว่าเนี่ยมันก็เป็นเหตุให้คนเราไปทำบาปแล้ววันนี้นะหาอุบายหลอกลวงช่อโกงเอาสมบัติผู้อื่นมาใช้มาสอยหรือบางรายก็ลงถึงซ่องสุมกันเป็นโจรไปจี้ปล้นเอาของเขาที่เขาหามาได้ด้วยความยากลำบากนั่นมาบริโภคใช้สอยบางทีก็ไปทำลายชีวิตของสัตว์มาปรุงเป็นอาหารหมู่นี้มันก็ล้วนแต่มันมาหวงแหนในขันห้านี้ทั้งนั้นมันเข้าใจผิดไปคิดว่าเมื่อได้อาหารเหล่านี้บำรุงแล้วจะมีอายุยืนยาวนานไปอะไรทำนองนั้นแหละแต่แท้ที่จริงแล้วถึงแม้ใครจะทำบาปฆ่าสัตว์ตัวใหญ่ๆโตๆอะไรมาบำรุงเลี้ยงมันเท่าไรนั้นมันก็ไม่ยั่งยืนอยู่ได้เพราะอะไรเล่านั่นคนส่วนมากไม่ค่อยพิจารณาย้อนหลังก็จึงไม่สามารถที่จะละบาปละ ความชั่วต่างๆได้ถ้าพิจารณาย้อนหลังคืนไปตามที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ว่าชีวิตหรือว่าธาตุสี่ขันธ์ห้าอันนี้เนี่ยมันเกิดมาด้วยเหตุด้วยปัจจัยมันสืบต่อกันมาแต่อดีตนู้นมาจนถึงปัจจุบันไม่รู้ว่ากี่ชาติกี่ภพแล้วทีนี้พระองค์ได้ทรงตรัสรู้แจ้งในยามที่สองนั้นรู้แจ้งว่าสัตว์ทั้งหลายนั้นมีกรรมเป็นของของตนเป็นผู้รับผลแห่งกรรมที่ตนทำนั้น ผู้ใดทำกรรมดีก็ย่อมมีความสุขเป็นผลผู้ใดทำกรรมชั่วก็ย่อมมีทุกข์เป็นผลผู้ใดละอาสวะกิเลสให้หมดสิ้นไปแล้วผู้นั้นก็ดับขันเข้าสู่พระนิพพานไปพระองค์ได้ทรงรู้แจ้งอย่างนี้ในความเป็นมาแห่งชีวิตของมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายดังนั้นแหละพระองค์จึงได้ทรงแนะนำให้พุทธบริษัททั้งหลายเพียรพยายามละกรรมอันชั่วห้าอย่างนี้เพราะกรรมชั่วห้าอย่างนี้แหละมันหน่วงเหนี่ยวชีวิตของสัตว์โลกทั้งหลายให้เที่ยวเกิดเที่ยวตายไม่รู้จักจบจักสิ้นอยู่นี่เมื่อบุคคลใดมาฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วรู้ได้อย่างนี้ผู้นั้นแหละจึงเป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์เลยสมทานมั่นในศีลไม่ทำบาปเมื่อไม่ทำบาปแล้วก็ทำแต่บุญกุศลนะบัดนี้รู้อยู่ว่าขันห้านี้มันไม่เที่ยงแต่มันก็อาศัยบุญเก่าที่ผู้นั้นทำมาแต่ชาติก่อนนู่นมันมาอุปถัมภ์บำรุงไว้ก็ยังไม่ให้แตกดับทำลายไปก่อนอย่างที่เราทุกคนที่มีอัตภาพร่างกายเป็นปกติมาอย่างนี้แหละเราเกิดมาก็ไม่ได้ล้มได้ตายแต่ยังเล็กยังน้อยก็เจริญไปใหญ่โตกันมาคนละ20 30ปี40ปี50ปี60ปีขึ้นไปก็ยังอยู่อันนี้ก็เพราะอะไรแล้วก็เพราะอานิสงส์ที่ได้ให้ข้าวน้ำโภชนาอาหารเป็นทานมาแต่ก่อนนั่นหนึ่งอาศัยการรักษาศีลไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนั่นแหละเป็นผู้มีเมตตากรุณาต่อบุคคลอื่นและสัตว์อื่นไม่คิดเบียดเบียนไม่ทรมานสัตว์ให้เจ็บให้ปวดให้ล้มให้ตายอานิสงส์แห่งความดีที่แต่ละคนได้กระทำมานั้นแหละมันติดตามมานำดวงจิตนี่ปฏิสนธิในท้องของมารดาแล้วก็ไปอาศัยธาตุของมารดาบิดาบังเกิดขึ้นเป็นรูปเป็นนามขึ้นมาส่วนรูปร่างลักษณะที่ร้ายหรือสวยงามอันนั้นอาศัยบุญและบาปเป็นเครื่องตกแต่งให้ตกแต่งธาตุของมารดากับบิดานี่แหละให้มีตามีหูมีจมูกมีลิ้นมีอวัยวะร่างกายน้อยใหญ่ต่างๆครบถ้วนบริบูรณ์นี่ถ้าบุญตกแต่งมันก็ให้ครบถ้วนอย่างนี้แหละแต่ถ้าบาปตกแต่งแล้วมันจะไม่ครบถ้วนจะต้องวิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งเส้นแขนด้วนขาด้วนตาบอดหูหนวกมาแต่กำเนิดเป็นต้นคนทุกวันนี้ปรากฏว่ามีบาปหลายเกิดขึ้นมาแล้วมีอาการ ผิดปกติจากมนุษย์เยอะแยะเลยบางทีบางรายก็เกิดขึ้นมาก็เอาตัวติดกันมาเลยฝ่ายหนึ่งเป็นหญิงฝ่ายหนึ่งเป็นชายก็มีบางทีก็เป็นชายทั้งสองบางทีก็เป็นหญิงทั้งสองเข้าใจว่ามันรักกันหลายชอบกันหลายแล้วก็เลยทำบุญกุศลและปรารถนาขอให้ได้ไปเกิดร่วมท้องเดียวกันอย่างนี้เมื่อมันปรารถนาอย่างนั้นนะกรรมนั้นมันก็แต่งให้เอามาเกิดร่วมท้องเดียวกันก็ให้ร่างกายมันติดกันไปซะเลยมันชอบกันหลายอ่ะนี่กรรมนี่มันยุติธรรมไม่ใช่น้อยเหมือนกันนะใครอยากได้อย่างไรทำบุญกุศลไปบุญกุศลก็ไปแต่งให้จริงๆอ่ะนั่นเนี่ยนั่นเรียกว่ามันตั้งใจไว้ผิดตั้งความคิดความเห็นไว้ผิดไปด้วยอำนาจแห่งตัณหาราคะความกำหนัดยินดีมันเกินขอบเขตมันก็เลยเป็นกรรมเป็นเวรตกแต่งให้ได้ร่างกายอันนี้มาไม่สมประกอบ มันเป็นอย่างนี้แหละธาตุสี่ขันธ์ห้าของมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายนี่นะมันมีกรรมคือการกระทำในอดีตนั่นติดสอยห้อยตามมาตกแต่งให้การเจริญวิปัสสนาเนี่ยพระพุทธเจ้าก็ทรงสอนให้พิจารณาเหตุปัจจัยแห่งขันธ์ห้าเนี่ยให้รู้ให้เห็นก่อนอื่นทั้งหมดเลยถ้าไม่เห็นแจ้งในเหตุปัจจัยของขันธ์ห้านี่ตามเป็นจริงแล้วมันจะไม่เบื่อไม่นายเมื่อไม่เบื่อไม่นายมันก็ไม่คลายความกำหนัดยินดีมีความกำหนัดยินดีอยู่อย่างนั้นเมื่อมีความกำหนัดยินดีมันก็ยึดถือเอาไว้ทำให้ไปทำดีบ้างทำชั่วบ้างแล้วก็กรรมดีกรรมชั่วนั่นก็ตกแต่งให้เกิดเป็นขันธ์ห้าขึ้นมาอีกชาติแล้วก็ชาติเล่าทุกขาชาติปุนับปุนังการเกิดขึ้นมาบ่อยๆมันเป็นทุกข์พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ก็พิจารณาให้เห็นว่าทำไมมันถึงเป็นทุกข์เป็นทุกข์เพราะมันไม่เที่ยงถ้าเกิดขึ้นมาเป็นธาตุสี่ขันธ์ห้าเป็นคนขึ้นมาแล้วเช่นนี้แล้วมันเที่ยงมันไม่ชำรุดทรุดโทรมร่างกายอันนี้อย่างนี้มันก็ไม่เป็นทุกข์แล้วนั่นแหละทำไมมันจึงเป็นทุกข์ก็เพราะมันเป็นอนัตตามันบังคับไม่ได้ไม่เป็นไปตามใจหวัง หมายความว่าธาตุสี่ขันธ์ห้านี่มันมีลักษณะอาการอยู่สามอย่างนี้เองเนี่ย คือความไม่เที่ยงนี่ก็เป็นลักษณะอันหนึ่งความเป็นทุกข์ทนได้ยากทนอยู่นิ่งๆไม่ได้ต้องเคลื่อนไหวอยู่เสมอจึงพออยู่ได้ร่างกายอันนี้นะนั่งนานก็เจ็บปวดเป็นทุกข์นอนนานก็อ่อนเพลียไปเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าไม่ใช่ว่านอนนานมันสบายนะไม่สบายหรอกยืนนานก็ปวดแข้งปวดขาเป็นทุกข์เดินไปนานก็เป็นทุกข์เมื่อยล้าอ่อนเพลียนี่อะไรอะไรก็ไม่จีรังยั่งยืนเลยมันเป็นอยู่อย่างนี้แหละ เหตุนั้นคำว่าทุกขังเนี่ยท่านจึงแปลว่าทนได้ยากทนอยู่ไม่ได้ มันต้องยักย้ายผันแปรไปอยู่อย่างนั้นบัดนี้นี่ท่านเดียวว่าทุกข์กายนะนี่นะบัดนี้ทุกข์ใจบัดนี้ใจนั้นเมื่อไม่รู้เท่าขันห้านี่ตามเป็นจริงมันก็หลงรักหลงใคร่หลงพอใจกับขันห้านี่เมื่อขันห้านี่มันวิบัติแปรปรวนไปเช่นโรคภัยเบียดเบียนเอางี้นะมันก็กระทบกระทั่งกับจิตดวงนี้จิตดวงนี้ก็กระวนกระวายดิ้นรนกระสับกระส่ายคราวนี้จิตเป็นทุกข์แล้วได้ป่ะนี่นะนั่นแหละจิตเป็นทุกข์เดือดร้อนแล้วเนี่ยความทุกข์เมื่อว่ากันโดยตรงแล้วก็เรียกว่าทุกข์กายทุกข์ใจทุกข์ใจนี่เพราะกิเลสมันเผาเอาทุกข์กายเพราะความไม่เที่ยงหรือความแก่ความชำรุดทรุดโทรมเนี่ยมันเผาเอามันเป็นอยู่อย่างนี้แหละธาตุสี่ขันธ์ห้าของคนเราเนี่ยเมื่อมาเพ่งพิจารณาแยกแยะออกไปส่วนละเอียดของขันธ์ห้านี่ยิ่งเห็นว่าไม่น่ายินดีพอใจเพราะว่าร่างกายทุกส่วนนี่ประกอบขึ้นด้วยธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามหัวใจตับผังผืดไตปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าเหล่านี้เป็นธาตุดินเป็นธาตุดินแล้วน้ำดีน้ำหนองน้ำเสลดน้ำเงือมันข้นน้ำตาเปลวมันน้ำลายน้ำมูกไขข้อน้ำมูดเหล่านี้เป็นธาตุน้ำ ธาตุไฟนั้นมีอยู่สี่คือไฟยังกายให้อบอุ่นหนึ่งไฟยังกายให้กระวนกระวายหนึ่งไฟยังกายให้สุดโทมหนึ่งไฟเผาอาหารให้ย่อยหนึ่งนี่ธาตุไฟมีอยู่สี่อย่างอย่างนี้ธาตุลมนั้นมีอยู่หกลมพัดขึ้นเบื้องบนลมพัดลงเบื้องต่ำลมในท้องลมในไส้ลมพัดไปตามตัวลมหายใจเข้าหายใจออกนี่ธาตุลมมีอยู่หกอย่างนี้เนี่ยธาตุแต่ละธาตุนั้นเมื่อเพ่งดูแล้วก็มันก็อยู่ในลักษณะสามไม่เที่ยงอย่างนี้แหละมีความเกิดขึ้นมาแล้วก็มีความแปรปรวนไปเรื่อยไปแปรจากเด็กมาเป็นหนุ่มเป็นสาวแปรจากหนุ่มจากสาวมาเป็นวัยกลางคนแปรจากวัยกลางคนมาเป็นคนแก่ชราร่างกายสุดโทรมผมหงอกฟันหลุดตามัวหูอื้อหนังเหี่ยวยานตกกระมือนี่แหละตั้งแต่ยังหนุ่มแน่นเส้นเอ็นเส้นเอ็นนี่ก็ไม่ค่อยปรากฏเท่าไรอ่ะทันเมื่ออายุมากเข้ามาแล้วเส้นเอ็นนี่ก็ปรากฏทั่วร่างกายอันนี้มันเป็นอย่างนั้นมูนี่แหละการเจริญวิปัสสนานะท่านให้กำหนดแยกแยะพิจารณาร่างกายนี่ออกให้รู้ลักษณะอาการของธาตุทั้งสี่เนี่ยเอาธาตุดินมีลักษณะแข็งแข็งอย่างนี้ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกหมดเนี่ยท่านมันเป็นของแข็งส่วนน้ำดีน้ำเสลดน้ำหนองเป็นต้นเหล่านี้เป็นของเหลว ลักษณะของธาตุน้ำมานี่ลักษณะของธาตุไฟนั่นมันก็มีอยู่สี่ลักษณะอย่างว่านั่นแหละไฟกองหนึ่งนั่นสำหรับทำให้ร่างกายนี่ไม่ร้อนเกินไปแล้วก็ไม่เย็นเกินไปให้อบอุ่นพอดีพอดีเอ้าไฟอีกกองหนึ่งนั่นพอทำให้ร่างกายนี่กระวนกระวายอย่างเช่นว่าทำงานหนักมากอย่างนี้นะเกิดไฟกองนี้เนี่ยมันลุกมันกำเริบขึ้นก็ร้อนหรือว่าตากแดดไปนานๆก็ร้อนขึ้นนี่แหละไฟกองนี้มันทำให้ร่างกายกระวนกระวายหรือว่าเป็นไข้ขึ้นมาเงี้ยธาตุไฟกองนี้มันวิบัติแล้วมันก็ร้อนเกินขอบเขตแล้วนอนกลิ้งไปกลิ้งมาอยู่นั่นเนี่ยที่ท่านเรียกว่าไข้มาลาเรียนะความร้อนมันขึ้นสูงมากไอ้อีกไฟกองหนึ่งก็คอยเผาร่างกายนี้ให้ทรุดโทรมไปโดยลำดับนี่ความแก่ความชราของร่างกายอันนี้อาศัยไฟกองนี้แหละมันเผาเอา มันเผาไปทีละน้อยละน้อยไปบัดนี้ก็มีไฟอีกกองหนึ่งมาเผาอาหารให้ย่อยทีนี้ถ้าไฟกองนี้นะมันอ่อนลงมันเผาย่อยอาหารไม่ละเอียดก็เกิดท้องขึ้นท้องเฟ้อมาแล้วปวดท้องขึ้นมาแล้วอาหารเป็นพิษก็เพราะธาตุไฟนี่มันอ่อนมันย่อยอาหารละเอียดไปไม่ได้วันนี้ธาตุลมก็เหมือนกันนะลมขึ้นเบื้องบนถ้ามันวิบัติแล้วอย่างนี้มันแรงเกินขอบเขตมันก็ทำให้หน้ามืดตาลายไปวิงเวียนนะที่เราเรียกว่าเป็นลมกันนั่นแหละลมพัดลงเบื้องต่ำนี่ถ้ามันพัดแรงมากเนี่ยทำให้ท้องร่วงนะมันเป็นงั้น ลมในท้องลมในไส้พวกนี้เมื่อมันวิบัติมาแล้วมันก็ทำให้ท้องอืดท้องเฟ้อคัดท้องอะไรไปไม่ปกติอยู่ได้ฮะลมในไส้ก็เหมือนกันลมหายใจเข้าหายใจออกหมู่นี้ถ้าหากว่ามันติดขัดแล้วนะลมหายใจนี่มันจะไม่สะดวกเลยหายใจฝืดบ้างหายใจโล่งเกินไปหมู่นี้ขณะใจฝืดเข้าฝืดเข้าแล้วก็ในความรู้สึกของจิตก็ว่าเราตายแล้วบัดนี้นะนี่หายใจโล่งเกินไปหายใจไม่อิ่มก็ใกล้ต่อตายเหมือนกันดังนั้นจึงว่าชีวิตของคนเราเนี่ยมันเนื่องอยู่ด้วยความตายมันเนื่องอยู่ด้วยลมหายใจเข้าออกนี่ลมหายใจเข้าไม่ออกก็ตายหายใจออกไปแล้วไม่กลับเข้ามาก็ตายนี่หายใจหยุดลงไปเมื่อใดเป็นนั้นว่าตายเมื่อนั้นชีวิตนี้จึงว่าเนื่องอยู่ด้วยลมหายใจเข้าออกโดยแท้จริงผู้เจริญวิปัสสนามาเพ่งพิจารณาดูธาตุทั้งสี่อันนี้แล้วมันจะได้มองเห็นว่าชีวิตนี่มีน้อยนิดเดียวเลยบริยานี่มีอยู่แค่ลมหายใจเข้าออกเท่านี้เอง แต่เราก็รู้ไม่ได้เลยว่าลมหายใจนี่นะมันจะหยุดลงเวลาไหนไม่มีใครมาบอกล่วงหน้าได้ผู้ใดมาพิจารณาเห็นอย่างนี้แล้วนี่ มันก็เป็นอุบายระงับตัณหาความทะเยอทะยานอยากมีประการต่างๆนั้นให้เบาลงไปเรื่อยๆเอาก็ไม่ทราบว่าจะไปอยากได้อะไรนักหนาในเมื่อชีวิตนี้มีน้อยนิดเดียวหนึ่งไม่นานอะไรเดียวก็จากโลกนี้ไปแล้วมันก็เป็นอย่างนี้แหละไอ้การเจริญวิปัสสนาเนี่ยมันเป็นทางหลุดทางพ้นทางเป็นอุบายละอุปทานความยึดมั่นถือมั่นในขันธ์ห้านี้ว่าเป็นตัวเป็นตนนะไอ้นี่เรียกว่าเราพูดกันแต่เรื่องรูปธรรมนะนี่นะบัดนี้ก็ยังนามธรรมเข้าไปอีกนามธรรมนี่ยังละเอียดกว่ารูปธรรมบัดนี้เพราะไม่มีรูปร่างเนี่ยจิตใจมันก็มาหลงนามธรรมนี่ไม่ใช่น้อยเหมือนกันแหละ นามธรรมนั้นมีอยู่4เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่มีชื่อที่พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้เวทนาแปลว่าจิตเสวยอารมณ์เป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างไม่ทุกข์ไม่สุขบ้างหรือเพิ่มเข้าอีก2จิตเสวยอารมณ์อันที่น่ายินดียิ่งท่านเรียกว่าโสมนัสสะเวทนาจิตเสวยอารมณ์อันไม่ชอบใจอย่างมากท่านเรียกว่าโทมนัสสะเวทนาเมื่อไม่ชอบใจกับบุคคลใดหรือว่าของสิ่งใดอย่างนี้นะเมื่อไม่ชอบเอาซะอย่างแรงจนเกิดคับแค้นใจขึ้นมาเนี่ยท่านเรียกว่าโทมนัส เมื่อชอบใจสิ่งใดมากมากบางคนชอบใจอะไรมากมากอะไรจนน้ำตาไหลนู่นอันปื้มใจมากอันนี้ท่านเรียกว่าโสมนัสสะเวทนาเวทนามีลักษณะ5ประการอย่างนี้ต้องเพ่งพิจารณาดูด้วยปัญญาให้มันรู้มันเห็นเพราะเวทนาทั้ง5นี้มันก็เกิดขึ้นในกายกับจิตนี้เองไม่ได้เกิดขึ้นที่อื่นเลยกายกับจิตนี่แหละกระทบกันเมื่อรวมให้สั้นแล้วนะกายกับจิตนี้กระทบกันมันจึงได้เกิดความรู้สึกต่างๆขึ้นมาบัดนี้สัญญาความจำหมายก็จำสุขจำทุกข์จำไม่ทุกข์ไม่สุขนี่แหละหรือว่าจำรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสต่างๆจำสารพัดแหละพูดง่ายๆสีเขียวสีขาวสีดำสีแดงอะไรก็เรื่องของสัญญาทั้งนั้นแหละสังขารคือสภาพที่ปรุงแต่งจิตใจให้คิดดีบ้างคิดชั่วบ้างคิดไม่ดีไม่ชั่วบ้างวิญญาณความรู้แจ้งทางตาบ้างทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจ